Da mu kola raja wata a rima kuma zama jiya da biyu ya yi jirgin da ba harshen da kawai ya zata sama jiwa bai san jirgin da rana ba ta kai ba na mura su kuma kuma ya kai a rikin da ka tun dara ya rufa shan da ta ba ta wata kalan yi ko suna da ta yi jirgin da ko yi ko suna shi kuma zama to kwasa wani da kuma zama na ba فلا أخير ذاكو بديخة لدينا حديث إنه حديثة بستك مصطلح حديث إذا وصل الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة شكرا وصفر لشي معاملات غير أهل فانتظر شكرا أهل إنه معاملات وصفر لشي فانتظر الساعة ينجل بلاد في مكة فانتظر الساعة في مكة انتظر لديسك مسيح الناس وشكرا وفيرا لأننا سبقوا لك أسمى سبقوا لك Исто што малиот е знае дека махта дрико на махта махта учиња ви. Исто не зашто е многу многу луѓе. Исто чар во сарите да дошо каде да се тауди да чекаде да махта му та сака. Че тоа спина хабар ова. Каде да се на кумјет поважана, бала поважана. Че се дико рамо ри се алво, кабдул кавини алво, кабдул замани алво, кабрани алво, кабулан кини алво. Тај та сака му та махта. Хоро жо му дрико се. Кажи во ал. Хоми ја дадо важна во кине, ми дадо важна во кине, дадо важна. Мисија гледа на дадо дека хал дадо. بسم الله الرحمن الرحيم الثاني التعريف اللفظي من المطالب التصورية فإنه جواب ما هو وكل ما هو جواب ما هو فهو تصور ألا ترى إذا قلنا الغضنفر موجود فقال المخاطب ما الغضنفر ففسرناه للأسف فليس هناك حكم نعم بيان موضوعية اللفظ في جواب هل هذا اللفظ موضوع لمعنى بحث اللفظي عرض بمحب الله هاي پدا دواما بحث را دی مباحث اربعانا رد کو مغا فصل بسند سے بندے پدا طریقہ چاوار اخپل مطلوب سرد کو دواما طریقہ چاوار سیر سرد کی مطلوب دایا پر مطلوب بندے رد ہو کو وادا چے کم دی اخپل مطلوب دی پر اصد دلائیر ہی دی اگنا و جواب ہو کو نو مقصود خیر خود اگر دی مبحث سنینا رد کو پسید سرد دی خو په داسې طریقه چې عوالو محب الله د هر خپل مقصود مدعا خپل مطلوب ثابت کړو دوامو د هغې صحیح رسانت په مطلوب باندې رد وکړو خو چې هغې کوم جوابونه د خپل مطلوب دپاره مې د خپل مدعا د ثبوت دپاره کوم دلایل کړي وي هته ذکر کړي وي د اثبات دپاره هته و جواب ووکړو صحیح رسانت ویلي دي چې دا مطالب تصوري نه دا تعریفات لفظیه نه دي تعریف لفظي خو دا ته ویلی چې هغه د یوه لفظ غیر مشهور تفسیر په مشهور سره لکه اسد د مزاری نوم دی غضنفر دوله دی کی ذکر کوي غضنفر د مزاری نوم دی خو دا غضنفر عیر مشهور دی اسد مشهور دی تو تا اوال د مزاری معنی په ذهن کې خسره د قوت مدرکا کې یا بیا د نباز زی له شوی دی نه اسد معنی د خسره او بیا خیال ته لولا بیا یې سوي وسلې ته و چې مل غضنفر چې اسد فر ته شي دی ته جواب کوي ته وایي چې اسد المزرای واسد خو خسري تا اوال نه خسره او کنه خسره غضنفر یې په ژوند ویس پدا مو کان کہ ویس دا تعریف لفظی بلی سیر و سند یہ چرا تعریفات لفظیان نہیں چرا یہ غیر مشہور لفظ تعریف کو مشہور لفظ سرا ہو کے دا دا مطلب تصدیقی یا نا دی دا مطلب تصوری یا نا ندی سیر و سند یہ چرا تعریفات لفظیان دا لفظ غیر مشہور پا مشہور سرا تفسیر دا مطلب تصدیقی یا نا دی دا ایجابی دا آواشوا دا مطلب تصوری یا نا ندی دا سلبی دا آواشوا دلیل د سیر سند سره یو و چې ځکه د مطالب تصوریه نه تصدیقیه نه دي د ایجابي دعوې دپاره یو دلیل یې ویلی دی چې په دا تعریفات لفظیه کې حکم دی په دا خبره باندې حکم کړل دي کې چې دا لفظ دا معنا ته ثابت دی لکه زره ته وویل چې مل غزنفر تر ته وویل چې اسد د اسد نو څه مطلب دی چې دا غزنفر لفظ معنا د اسد ته ثابت دای وضع شوی دای دا خو کوم نشو لفظ الغزنفر لمعنى الاسد وزع موضوع لفظ الغزنفر لمعنى الاسد موضوع ودا اسد چه تعریف بدا که ده ده ده ده چه خوکم ده پوکا خو چه غزنفر اسد تا وضع شوائی دای نو ده مطلبی ده جوان ده ده ده چه ازکا ده مطلبه تو نو ده دلیل مرشده پیرانه تو نو ده مطلبه تو زکیه همه ده ده ازکا چه پده که خوکم ده و هر اکشای چه پاک خوکم ده مطلبه تزدیکیه نو ده ده مطلبه تزدیکیه نو دوام دلیل یہ دا چھے تکا مطلب تذیکیہ نہ دایا چھے دا کو جواب دے حلم اور حلکے وقت رکھیجی پر جواب دے حلکے وقت رکھیجی وہ ہر اگر شاید پر جواب دے حلکے وقت رکھیجی آگا دے مطلب تذیکیہ نہ دا دے مطلب تذیکیہ نہ دایا دا ایک بیان دا شاہ لکا پھر ذکی ملی چھے حلل عظم پر موضوع لمعنی اسد حلل الغزم پر موضوع المعنى تجي وتوي مثال شنا عم لما نجي وتوز على جواب تسكو تاشا انا عم تزيد يا اسدش يا ده عظم پر واسد تزيد شنا عم انا على العظم پر موضوع المعنى الاسد وقول لك تجي تقول لي جمال عظم هل العظم پر ده جواب جواب وسو تو كيجي شنا عم وزير موضوع على العظم پر المعنى الاسد بدك جواب ده هل توقع كده ايش تعريفات اللفظيه انا دي تعريفات اللفظيه ما اول ده حكم كده بتعريفات اللفظيه ده تشاك شو حكم دي ادم مطلب التذكير ولا بره مطلب التذكير انا جواب ده كده تعريفات اللفظيه ابو جواب ده هل توقع كده سوچ بجو ده هل توقع كده ادم مطلب التذكير ولا ادم مطلب التذكير انا هو ده مطلب التصوري انا ده لك شو كما مطلب التصوري انا هيك ده بره تعريف اللفظي كده ده غشاي هو اول خسر دي كده خسر وكده اعظم برشي كما معنى دي كده تستلمشيت ولا ده هو اول ما تخسر هو او په تعریف لفظي سره خو یې دوه امر خاصل وي بیا دا څه شی تخصیل دی خاصل او تخصیل دی خاصل بطل دی دا اول اول د خپل مطلوب اثبات کو شنانا تعریفات لفظیه د مطالب تصوریه دلیل یې څه چې دا په جواب د ماته وایي چې څه په جواب د ماته یې یاده مطالب تصوریه نه ویني تعریفات لفظیه د مطالب تصوریه اصلا نظام خاصه او بخصه ځنی ادا چې تعریف لفظی من المطالب التصوريه تعریف لفظی من المطالب التصوريه نه ویلې دلیل صغرا کسا فیل نو ده تعریف لفظی جواب ما جواب ده مارا ده صغرا شو جواب ما هو جواب ده ما هو ده وكل ما هو نو جواب چره ما هو چه څه شی ده ده لفظ وكل ما عرف شو هو جواب ما هو ده جواب ده ما هو ده فهو تصور يعني فهو من مطلب التصوريه نو تصور دی یعنی مطلب تصوری انا نه نتیجہ اور کہ تاریخ کو لفظی مطلب تصوری انا نه اس غرا تو دلیل لای چھ پہن نو جواب ما ہو رہا او چھ داغا خو ظاہر خبر ادو مثال اللہ اسی کسا صغرا کا اشارہ کو اعلی طرح تو کس اذا قلنا جنیلی ہے چھ الغزن فر موجود چھ غزن فر موجود دای چھ سر میرا خبر مخاطب وار ہوا فقال المخاطب مخاطب وچھ مل غزن فر اذا صغرا دلیل پیش کی چھ سر شاید اعظم فر ففسرنا و لی تفسیر بیاوکی ویدر اعظم پر بالاسد فدانا دا اسد جواب دو ماهوا کشن کرشا پس غرا کو ظاہر آلو کبرا دو کرا سے دلیل ہے چھ سو کو جواب دو ماهوا کی بیا دو مطلب تصوری ہے ویدر کشن مختلف تراوا چھ ما چھ دو کشار خواهی کا حقیقی آوی دا دو مطلب تصوری ہے نانا حالا بسیتائی کا مرتبہ ہے دو مطلب تصدیقی ہے نانا پال سرا قابل تصدیق ہوئی پا ما سرا طلاب تصور ہوئی دا پلیس لہونا کسرا اس رب کو ایتا پا اوالا مدعای جبی بنا اوالا مدعای جبی سوا جا دلتا خکم کدا و پکیم زی کچھ حکم یعنی مطلب تزدیکیان یعنی در مطلب دائر غردی کو وقف فلیس اوانا کا نشتا پا دی تفسیر یعنی پا تعریف نفذی کو حکم نشتا چیز مطلب تزدیکیان نشی و دعا مدعای کی ماں ذکر کریوا چی دا کو جواب رچا گوا کی بے حلقی ایمی نا دائی جواب رکیوی چی اصل کے یو اصطلاق تا منتے کیوں نگر یو اصطلاق تا اہل لغت تا ہے دا کو جواب دا حلقی جواب تشکیلی گا دا اہل لغت سنگا وکی کیجی مسجد اهل لغت څنګه او تعریف لري دي چاره وګړي د مطالب تصدیق یاره او د منته کیو نه څنګه تعریف لري په جواب د هر کنه وته کیږي په جواب د مته وته کیږي نو په ټوبه له اصطلاح کې اشتباه دی چا دې هغه لغت او اصطلاح ته د لا کومته کې معتبر کړای یاره نو امر شاده غلطې دا چې د یو اصطلاح په ټوبه باندې اشتباه غړي وو د بل اصطلاح ولا هغه ولته وته کیږي د اهل لغت څنګه ځم ته شاره نعم ویرنا بیان موضوعیت لفظی بیان دا منشا تا غلطی دو بیان موضوعیت لفظی بیان دے موضوعیت لفظ نو پی جواب دے حل پی جواب دے حل هذا اللفظ موضوع چی سرائی دا خبر آو کچھ حل هذا اللفظ لکہ تو تو یہ مثال چی سرائی دا مثال خبر آو کچھ العظم پر موضوع لمعنم آگا معنا تا چا اصد کی معنا تا وی واشور دا خبر آو کلا چه اعظم پر مسئل تو مثلا موضوع به آغا معنا تا چه اصد و توضع شویده نو جواب تو داری چه پر سوال که واتای که پدق سوال که هل هذا اللفظ موضوع لمعنى اصد هل هذا اللفظ آیا دای دا لفظ دی اعظم پر موضوع دی لفظ دی اصد دی پورا نو تو جواب سرگی درکی چه موضوع لاصد دا نو دا جواب دی چه درکو نو دول تا دا خکم پوشه که غیر خکم پوشه خکم پوشه هل هذا اللفظ ما دای دا لفظ دا عظم پر موضوع وضع شوائی لمعنى بمعنى دی عصد دا پورا نو تا چی جواب بیر که چه موضوع لمعنى الاسد دی خکم بوشه تا غیر خکم بوشه خدا خکم چه پیرو گایا پا جواب دا هر که چه وطوان شد خدا خود دا بسن دا چه دا لفظ پیتگار دا عرض وطا وضع دا کرنا وطا وضع خدا خود مطلب تا زکیا دا لفظ بسن دا شو دل تا خونه شو نو فجواد هل هذا لك بيان موضوعيه تلفظ وتعود على العذاب پر موضوع لمعنى الاسد فجواد هل هذا لفظ موضوع لمعنى بحث لفظي له هو بخصتاي يكثر تشكش كوش اثبات بالدليل فعلم لغت كي ودير اصطلاح بر اصطلاح تجديد ولا منطق له دخول لكاي مطالب تصديقيه هذا بس بما انا قلت قال شي يريد شي انه من مطالب تصديقيه لم يفرق فرق بين ما بين وما بين غيره اصطلاح منطق تعريف لفظي كش منطقي نتنقل بين البغز اللفظي اللغوي كي تشد الاغلى من هذا سنغدا مدار منطقی نے سنگا دارے مطالب سوریا نے رہے دلوار سنگا نے مطالب تصدیقیا فرق کیا دیکھ رہے فرق نزدیکی دارے اوپو تشوا چھو کیوں خبر آتا کہ یہاں چھو تفصیل لکھا سے لڑتی تفصیل لکھا سے لڑ جنگی میر کس ویائی جگہ تعریف لفظی کے اخزار دی صورت سنیندہ کا اولا سنیند یو دینا اصد مانا خور خسلہ دا یو دینا زیل اشوالا اسی عظم پر دیکھ رکھا چھو مل عظم پر تیو دیکھ چھو اصد اصورت بیا خزرہ سان خصول سنیندہ لذا تفصيل قصير تفصيل قصير هو ده وجه الخصول الاولي هو لا اغا خصول مثال جوال كم خصول واغا خصول ده هو اخزار ثاني يعني ده ولا كيجي ده فرانا ده ولا كيجي شو بعينه اغا اخزار ده امر بيارا شكل اولي ده يا اولي ده زي شو اي ده اغا اولي خصول هو ده اغا زي شو اي ده ده هو ده امر بيارا اخزار ده اللي هي براس تر ظهور له قوه مدركينه وخزناتها شاخه ولا مترس مرا ده لا شو بس یو جازم پر اوچھا شوی چھو آزم پر آمانا تا وزارا چھا خزونا کرے بہتری ہے دیر ایک حضر علی مثالا حسد تا وزار شوی دے نو دا اخزار سنین دا چھ اخزار سنین شوی تفصیل لخصل لنو و تفصیل لخصل خول اوائی چھا اب عین ہی کہا اخزار ہو چھا پاورا مرتبہ کی دل مدرکا کو بیر پہ دغا کی خزر اوائی دا خود دوام ربیا نو ایک حضور ہوگا ہے اصلا سو سارا دا تحقیق تے مقام ذکر کرو چھنا اصل کہ دا حد چھ دا تعریف چھتا دا تعریف ہوگا دے انسان تعریف آتا ہولا حیوان نه تیر قدم و عارف شد چه پدا که خکم شتا که نشتا و دا یه رو چه حدود چه دی حدود پدا که خکم نشتا یو خبره بیا و دا در پتر تا ذکر رو کچه پکیم دی که چه حکم نوی پاکه منع منع اطلاعشی که نشی اطلاعش منع نقض اصل که یو منع نی یو نقض نی یو معارضان منع دا تا یہ ہے کہ یہ سرائی دلیل پشکو پر وہ مسئلہ سغرا روی کبرا روی مقدم روی تری روی بیتا منع تو وہ کہ دا منع چیوہ معینہ مقدمہ بندے دلیل زنوار تلا دیئے چیدر مقدمی دیتا دلیل ہے بیتا سنگی ہے کہ منع عبارت عن طلب دلیل بالمقدمت المعینہ نو منع دے چرا عبارت شوا عبارت عن طلب دلیل بالمقدمت المعینہ نا معينة بالمقدمة المعينة او نقل چاہتا ہے یہ وقت تیرو یہ نقضی اجمالی دے بل نقضی تفسیری نقضی اجمالی دے یہ قسم دارا ہے چھو تاولی ہے چھو دا دلیل دے منقوض ہے زکا چھو دا دلیل دے مستلزم محال لگا لے یہ نقضی اجمالی دا تاولی ہے چھو دا دلیل دے منقوض ہے زکا چھو دا دلیل دے بجمع مقدمات یہ دیل تا اشتاہ و خکم ہی نلے سکے بجميع المقدمات هي جريدة خكم من الأسباب ذات أنا في إجمالي هي شيء مسترزم محل رغم هي بجميع المقدمات هي دي تجريدة خكم من الأسباب هي نقص تفسيري وش معينة مقدمة وأنا نقص وكش صغرى ذكرى ولا كبرى ذكرى ولا مقدم تلي منع من عمدك عبارة عن طلب الدليل على المقدم بالمقدمة المعينة على المقدمة المعينة أو نكز منع إجمالي تفسير إجمالي دوا كسم شو تفسير منع من ذكر بلا معارضة هذا معارضة هذا هي إقامة الدليل دراول الدليل على خلاف ما أقام الخصم الدليل عليه إقامة الدليل هو مدعاة خدا مدعاة مثال الدليل بكلام كي خو بخلاف تيجي خصم خصم يكيم كلا يدليل بلا فيه شدا مدعاة نفي رتب الدليل بكلام كي فإثبات شدا مدعاة ثابتة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم الدليل عليه إقامة الدليل هو مدعاة خو بخلاف تيجي خصم بدا من الدليل كيم كلا شاید پہ اثبات قائم کرتے ہیں پنے پہ چاہے پنے پہ قائم کرتے ہیں پہ اثبات داتا معارضہ ہی رہی کیجئے خود برا دروائے ملکہ دے منع نمکشن لی دو سنو تو یہ تخلیبا چدا نرائے پہ منع سرا ونا نوالے نئیز مسئلہ دا ذکر کہ ایمہ حب اللہ دے آرے چھو حدود کی حکم نشتا ہو پہ کیوں یہ کہ چھو حکم نوی پا من دے منع نشیرت للا وہ منع نو سشا ایمہ وخلی اصلا تو درام قسمہ بخزہ ربعانہ دارا چھا انما فل المعرف مثال لے وہ تعریف کر ان کی تعریف کریں گے چک مرد اصلا انسان چھا تعریف کو لمعارف میں بائی لیکن خوانا لکھ دا معارف مجھ تو سویائی معارف میں سریتا ہے لیکن چیلی چھا تعریف کرنی چاہی چھا تعریف دینا کو نو انما مثال المعرف مثال دے تعریف کر ان کی انسان دارستا ہے کہ مثال نقاش لکھا مثال دے نقش جوائے ان کی یل قصو چھے نقش جوائے شبخن دے وصورت فلو کے پتختہ کے پر اپنے تختہ کے چھے یہ نقش جوڑ کو اس پاک خود مشتا چھے دے اس نقش جوڑ کو نو دا مثال دے معارب غدا سا چھے دے وشی تعریب کو لکا اس نقشہ چھے جوائے لکا پاک چھے خکم نشتا پدا گا تعریب کیو خکم نشتا تصورات کبھی دلنے موصوب سی پتے نو پا تعریب تصویر البخت نو تصور مخزاد علا حکم پی حکم نشتا کچھ حکم نشتا کے فلائی توجہ و نور متوجی کی رہا لے پا تعریب من نشتا وانتا شای من المنوع و منعنا منع دولا پس تب اللہ نے تغلیب دروا لے تغلیب دے نقض معارضا منع چاہو انتا شا یا مجھ کو دروا کلا کلا مجھ نہیں چے کلا کلا خدای مثال منع پر غلی دا متواردن دا جامعن دا تعریب دم منکوز دے پدا سر ادا تعریف تے منکوز دے ادا تعریف دے جامعہ نشک بلا پرابتا بار مانے را شروع دے خلد عیر نپو وردیجی کانا پو وردیجی آئی ترازینا وردی پو وردیجی ویچو خدا سنی چی دا کمی ترازینا پو وردیجی اگر اترازی دے پورا بی احکام عام دی کسر خطن احکام نی کزمنن احکام نی پر تعریفات کی کسریخ احکام نشتا خو زمنن کشتا عد زمنن احکام دے وجن بی امن رکرسی نعم هناك من دلتا پر حدود کے احکام زمینی شتا سرنگے مثل دعوال حدیعت لکا دعوال حدیعت چی دا سبغا ولیلا دا دعوال کچھ دا حد تام دائی دے انسان رسم ندائی دا حد ناقص تائی اسی دا سر اسلم اعتراس پر کچھ ندائی خد تام دانی دعوال کری ہو پدی اعتبار اعتراس پر ورس شم اول مفہومیت یا دا مفہومیت چی دا مفہوم دا شی دا غیر مفہوم دا مفہومی مخصرہ فی العقل ولا اعتراض يا دا متورد جامع دا منع دا يدخل دا علما ولا انعكاس يا دا جامع دا الى غير ذلك يا نورا شدا وزخت يا دا خفي دا وشدا دعوه كل سترات كور ديني دا لكور دي دا حكمان غاز من حكمنا كرغو لك شدا دعواك نفايا جوز جايز منع تلك الاحكام انا كول دا احكام شو تاوية حديثي انا من رسم دا يا مفهوميات نمانا يا مثال اعتراض نمانا يا انعكاس نمانا يا ناس نرى بيوك ياسر نبدا نجول تبقى لها مرحبا من البروة لا يشمي سوا شعور جدا يسا في السيدة غندو مسيد يسو ويجنا على كم العلماء أجمع ولكن العلماء إجمع كريدو على قضاة أن منع تعريفات منع التعريفات لا يجوز جائز هنا دي ورسا بأبرتليغا منع منع منع مطلع عبارة عن طلب دليل على مقدمة معينة خوچ دی علی غیر بدمنه چې تعریف منه تعریفات جایز نه دي فکان نو بیا ته شریعت نو شریعت و مخطا خو نه زخت منسوخ شکل له عمل بها مخطر عمل عمل یو تکړه نه من خو خریت برو برو ولې چې څه ترځینې دي کې منه علی خو په مخ منسوخ شته دی نه کوي نو چې شته منه اتو وړي ده منسوخ او خو معارضه نه کوي نشي کتلای دا کله دغه غونډه سم څه شول منع نقض معارضة ايه ورش نعم ينقضوا نعم متدايش بإبتالة وردة فبطل أولا بمنع سارة شانا من أغاب نقص برتلاش نعم ينقض نقص برتلاش فإبتالة وردة مانا يرد خلد آير من هذا عكس جميعا أنا ما سلطو مثلا نقص بدا طريقة برتلاش بيا شاوية شا نقص خلد برتلاش منع خلاش برتلاش منع خو معارضة ورش برتلاش ويش معارضة بيداستو شكين حدود دي بابن برتلاش برسوم مني لکه ونیلا د انسان تعریف کو چې خوند نه ته او وی چې دا حد ده اس بدا کې معارضات لای شي چې محمد رسول یو دلیل کوي ان کو ده خلاف چې دا حد نه ده حد ما شن ده لکه چې حد شي یو کې دوی خدتان نو چې بدا کې معارضات لای شي چې دا یو جدار ده نه نو دا ده دا دلیل کوي ان کو په خلاف دی چې دا په دې پدا کوي مو چې خوند نه ته کې ده او دلیل پدا کوي ان کو چې ماشین ده لکه چې خدوا پلان شي دا ګل معارضه ممکنه خو په رژن کې نه ده ممکنه لکه ولی الله یې چې زه حق رسم ده نو خو نه شي یې چې نه کتب رسم ده هیڅ معارضه شته خو دا دی دا دی څه پر دا دا دی دا دی ځکه چې رسول خو دې نه راشي خو ولی الله مول معارضه ان ما تصور معارضه تصور کې دایشه په حدود الحقيقيه کې جزاتيات دي ولې ځکه چې حقیقت لا يكون نوي الا واحد النوي چې یو خد کوي کو جابري مقابل کوي کو معارضه یې معنی دوه نشه معنی پټه په خلاف تر رسولانه خدا په تصدیقات په خلاف په تصدیقات کې چکین دي پاکي بزيتي د دې معارضه چې مشکمه معنا وکړه چې کومه تو دلیل علی خلاف ما قام الخصم الدليل عليه په تصدیقات کې مطلق نظر تل شي زيتي نو که چېرې خدا خد ذاتيات ولا کبینانه ولا خو کې اسات دي کیاسې ترني دا یا مقدم لای ترې د صغره پاک مطلقن په معنا سره دی تل شي چار نه مونږ زيتي شا الرابع اللفظ مثلاً بخلاف الرسول ما نحن نتوقع شبه الرسول كمعارضان شد لأرسول كمدواء كذا شد لأرسول كمدواء كذا شد لأرسول كمدواء كذا شد لأرسول كمدواء كذا شد